بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، ده قصص الأنبياء ومبتا محترم ورنو بتيرش بجمع بتكي زمش قصة ديزاي ترسي دليو چي يوسف عليه السلام تر اوكالو پوري ببنجخانة كي پاتسو او اوكالو ورستا پاچا خوبو لدي چي او چاغي غواوي دي او دنگري غواوي راغلي دغا چاغي غواوي وخوري او او زرغونه دغنمو وجي دي او اوه وچ وجه پراو گرزیدن هغه زرغونه وجه هم وچ کرد. ده داغه تو ده داغه خوب ترجمه ده خپلو درباریانو چخه وغشتن غووه ده گرد وات خوبو ندی او موش ده داغه سخیالی گرد خوبو پا ترجمه نپوهیشو. اصلا هغه خلق پا ده پن که نپوه ده خپلی نپوهی اقرار نسوی کوله. نوویل دا بیکاره او پریشانه خیالات او خوبونه دی. دلته د ساقی یوسف علیه السلام ور پیاسو وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون. هغه سړی چې د هغه دو بندیانو څخه خلاصوي وو او اوس د پاچا ساقی وو، د هغه پس د ډېر مودې څخه اوس یوسف علیه السلام ور په یاد سو او ویل زه به مو د دغه خوب په معنا خبر کړم. نو تاسې ما و بندیخانې ته ولېږئ چې زه هلته د بندي یوسف څخه پوښتنه وکړم. ساقی هلته بندیخانې ته ورغلی او یوسف علیه السلام ته وویل یوسف ایها الصدیق. ای یوسف ای رشتا ویونکه صدیق، هغه څوک دی چې په ټولو خبرو کې صادق او رشتا ویونکی وي. او ساقی دا حال لیدلی وو، هغه ته د ده علیه السلام صداقت ثابت وو. او اوس ورته وایي افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. مشت حكم راك ده جي خوب تعبير أو معنى راك فتوى راك وأو چاغو غاوكي چه داغ چاغي غاوي ده أو دنگرو غاو پا واسطة وخولنسي أو دنگري غاوي راسي ويخوري أو پا أو زرغنو وجوكي أو أو نور وچ وجه چې پر دغه زرغونو وجو راګرځېدلی دي. ښایي چې زه سره د تعبیره بیرته و خلقو ته ولاړ سم چې پاچا او درباریان دي د پاره د دې چې دوی د خوب په تعبیر او ستا په قدر پوه سي. یوسف علیه السلام د خوب تعبیر او معنا ورته وویل قال تزرعون سبع سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. يوسف عليه السلام ده خوب معنا وركولو كي ندند وكي او ني كم شرط بركشاو او ني هغه سړی تول چې دا وکاله چیروي او اوس راغله او دا هغه سړی یوازې ده خوب معنا غوښته. خو يوسف عليه السلام درشان ورکړ تعبير تدبير او تبشير. تعبير خداو چ او چاغي غواوي او او زرغونه وجه او آباد کلونه دي چې نباتات او حیوانات به ډیره وده کوي او تر هغه وروسته بیا او وچ کلونه راځي چې په هغه کې به پخوانی ټول ذخیره خوړل کیږي. چې دغه او وچ کلونه هغه او دنګری غواوي او او وچ وجه دي چې چاغي غواوي او زرغونه وجب بخوري. دا خود خوب تعبیر و دا حقا پسن که تدبیر همور سر وروشوی حقا دا چه پا دا غا اولو اوو کلو که چه دیر حاصلات پلاس درزه دا حقو با دیر شه او صحیح حفاظت کوی اسراب او بیا پروایی با نکوی چونه چه پا دا غا کال دا خولولو او تخم دا پار پکاریجی حقا جلا کن با احتیاط خوری او حقا نور غلا دا غاست پخپلو وجو که وساطی چه چنجان او شپرژی یو نخوری باید دا اوو کلو دا حاصلاتو سخه سور دسکال کار واخلی کدا کار و نکی نو کاختی او مشکلات پا در بانجراست تر دا غا تعبیر او تدبیر رسته یو زیری هم ورکی حقا دا چه ویل پس دا غا اوو کلو کاختی سخه چه کم کال راتلون که دی حقا با دا خیر او برکت کال وی بارانون با اوری کشتون با آباد وی حاصلات با دیر وی حیوانات با چاغ وی غلان زی بیده شدو دکی وی دا انگورو خورما او نور میوه سخه با خلق و با باز ساقی بلاره پاچای پا داغ ترجمه خبر که پاچا دیر زیاد خوشحاله سو اول پا خوب خوشحاله سو دو هم دا هغه پا ترجمه خوشحاله سو تر دوغو دوارو دیر پا داغ مشوره او لاشوون خوشحاله سو جویل تاسی با داسی او داسی تصرف او عمل کوی او پاچا پوسو چه دغه بندی یو عادی انسان ندی وقال الملک تونی به پاچا ویل دغه سړی یوسف علیه السلام ما تراول د پاچا را لیږل سوی سړی بندیخانې ته راغلی او یوسف علیه السلام ته ویل درځه ته خلاص یې او پاچا دې غواړي یوسف علیه السلام دا نکړه قبوله چې د بندیخانې څخه ووځي فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم د پاچا خو په خواله د ساقي د خبرو په واسطه و یوسف علیه السلام ته عقیده پیدا سوې وه اوس چې د خوب ترجمه او ښه تدبیر یې واورېدی نو د یوسف علیه السلام د علم عقل ښه اخلاق اثر یې نور هم په زړه کې زیات سو ویل دا سړی ژر تر ژره ما ته راولئ قاصد بندیخانې ته ورغلی و یوسف علیه السلام ته ویل راځه د بنده خلاص یې او پاچا دې غواړي د یوسف علیه السلام په نظر کې دینی او اخلاقی براعت د دنیا تر عزت لوړو ویل یا او قاصد ته وویل ته خپل بادار ته ورسه او پوښتنه ځینې وکړه چې آیا تاسې ته د هغه ښځو د کیسې حقیقت معلوم سوی دی چې د میلمستیا په وخت کې خپل لاسونه پرې کړي وه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمایي که زه دونه موده په بندیخانه کې پاته سوی وای لکه یوسف علیه السلام چې پاته وو د دغه بلونکي اجابت به مې کړی وای یعنی فورا به ورسره تلای سبحان الله یو سړی اووه کاله په بندیخانه کې پنجي وي او نفر ورته راسي وای راځه راووزه خلاص او دی وایي یا مگر یوسف علیه السلام دا نه غوښته چې بې له براعته ووځي د ده پاکي باید ثابته سي نو خود پاچا یې متوجه کړي چې د هغه مشهورې قصې تحقیق وکړي شاید اوس هغه ښځې حقیقت ووایي چې ګناه د چا وه پاچا معلومات شروع کړي هغه ښځې یې سره راټولې کړې قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه پاچا وهغشت تول ستاسي تحالو كم وقت تاسي د يوسف د نفس طلب د دت خوك دو تاسي تميلان وكي كيا قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء طول شتول الله جل جلاله لرباكدا مجتهد بدی پر یوسف علیه السلام ندر معلومه سوی هیڅ بدی مو ندر پر لیدلی قالت امرأة العزیز الان حسحس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین دا عزیز شدی زلیخا ول اوس حق او رشتیا خبرش کارس ما په پریب او چم سره د د نفس د خطا ایستلو طلب کړیو او به شکه چې یوسف علیه السلام د صادقینو څخه دی. اوس نو چې پاچا د شدو څخه اقرار واخیستی او د یوسف علیه السلام نزاهت براعت او پاکی ثابت اسوه، نو پاچا وویل دی ما تراولی چې د خپل ځان د پاره خاص سړی وګرځوم. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. باچا وویل چې یوسف علیه السلام ما ته راولي چې دی علیه السلام د خپل ځان د کارو دپاره خاص سړی خاص مشاور وګرځوم، یعنی زما ملګری به وي. دا د فکر او عقل خاوند دی، دا هغه څوک دی چې نه غواړي د بندیخانې څخه راووزي مګر په پاکي او براعت سره، دا هغه څوک دی چې زما په پاچاهي کې ظلم پر سوی دی، نو دغه سړی زه د ځان دپاره غواړم. یوسف علیه السلام یې و پاچا ته راوستی. کم وخت چې یوسف علیه السلام په خبرو شروع وکړه، پاچا ته دا ور معلومه سوه چې یوسف علیه السلام تر هغه ډیر لوړ او پوه دی چې و پاچا ته ویل سوی وه. علم لري، ادب او فصاحت لري. نو خود پاچا ورته وویل انک الیوم لدینا مکین امین. پاچا وویل نن ورځ موږ په حضور تمامون یې، هر څه چې غواړې درکول کیږي. یوسف علیه السلام وویل اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف علیه السلام وویل ما د مصر د مځکې پر خزانو مقرره کړه، بې شکه زه د مالو ښه ساتونکی یم او په تصرفاتو ښه پوهیږم، یعنی ما وزیر مالیه مقرره کړه د هغه چا پر ځای چې زه ورسره وم، ځکه ده هلته لیدلی وه چې په مالو کې څنګه لوبې تجاوز او بې پروايي کېده. یوسف علیه السلام د وزیر مالیه په قصر کې اوسېدی او ټول حالات یې لیدل. نو خود ویل زه پوهیږم چې څنګه د دولت مالونه اداره کم او څنګه یې وساتم. پاچا د یوسف علیه السلام طلب قبول کړ او دی علیه السلام وزیر مالیه وټاکل سو. او د دغه دلیل چې یوسف علیه السلام وزیر مالیه مقرر کړ سو هغه دا چې کم وخت چې ورونه راغله، یوسف علیه السلام ته ویل ایها العزیز، او عزیز د وزیر مالیه لقب. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. أو بمثل دغه نعمت موږ ويوسف عليه السلام ته د مصر په مځکه کې قدرت ورکړي، هر چیرې چې بیا غوښته هلته بتلی او هر څه چې به ده غوښته هغه څه تصرف یې کاوه. په حقیقت کې یوسف علیه السلام پاچاهي کوله او عزیز ورته ویل کېده. پاچا هم وده ته پوره اختیار ورکړ، ویل چې څرنګه ستا خوښه وي هغه څه تصرف کوه. په یوه روایت کې راغلی دی چې پاچا ورته وویل یا یوسف بې له کرسۍ بل شی په ما اړه نه لري. اوس نو د یوسف علیه السلام حکم او پاچاهي شروع سوه. ځینې علما لیکي چې پاچا د یوسف علیه السلام پر لاس مسلمان سو او هم په دغه وختو کې د مصر پخوانی عزیز مړ سو او بیا د زلیخا نکاح د ده علیه السلام سره وتړل سوه. والله اعلم. مقصد د یوسف علیه السلام حکم او پاچاهي شروع سوه. د مصر اداره په ده علیه السلام پورې تعلق لري. تاسو څه فکر کوئ؟ د نبی اداره وه او اوس هغه د خیر او برکت کلونه شروع سوه. د دې آبادو کلو څخه یوسف علیه السلام پوره او کامله استفاده وکړه. په وطن کې خیر او برکت ډیر دی، وطن آبادیږي او په عین حال کې یوسف علیه السلام غنم او نور حبوبات په منظم ډول یو ځای کوي او ذخیره کوي. د مخه ودوی ته ورشول چې داسې وکړي مگر اوس په خپل دی علیه السلام تصرف کوي. ډیر ذخیره ونیولې وکاله پر یوسف علیه السلام تیر سو او دی علیه السلام د مصر حاکم او بیا نو د لوږې او کاختی کلونه شروع سو. دا لوږه یوازې په مصر کې نه وه بلکې تر فلسطین پورې ورسېدل. فلسطین هم د خوراکي موادو څخه خالی سو. خلق وږې سوه. یعقوب علیه السلام او د ده زامن چې ټوله تر اوسه پورې ژوندي وه هلته په فلسطین کې په یوه صحرا کې اوسېدل او عادتا په صحرا کې نسبت و شارو ته لوږه زیاته وي. نو پر دوی هم لوږې زور وکړ. خوراکي مواد غواړي خو نه پیدا کېږي او هغه چې پیدا کېږي په ډېر ګران قیمت دي. قیمتونه ډېر لوړ سوه. خدا خبرونه شاوخوا او په فلسطین کې نشر سوه چې د مصر عزیز په مصر کې خوراکي مواد په هغه قیمت خرڅوي کم چې تر کاختي د مخه یې قیمت و. په ټولو وطنو کې قیمتونه لوړ سوه بې له مصر څخه، ځکه هلته یوسف علیه السلام خوراکي مواد په هغه پخواني قیمت خرڅول. نو خود د فلسطین او شاوخوا څخه قافلې ورشروع سوې او هلته په مصر کې د یوسف علیه السلام څخه خوراکي مواد رانیسي. یوسف علیه السلام خوراکي شیان په پخواني قیمت خرڅول، خو په یوه شرط چې د هر سړي پر سر به د یوه اوښ د بار پر اندازه خواړه خرڅول کېږي، زیات به نه ورکول کېږي. دا هم د دې دپاره چې تجار رانسي او په یوه وار ډېر غنم رانهنیسي او بیا پر خلقو قیمت لوړ کړي. نو هر هغه چا چې به زیات غنم غوښته خامخا به یې خپله کورنۍ پوره راوستل. د کورنۍ د هر سړي پر سر یو د اوښ بار غنم په قیمت ورکول کېده، په ارزانه قیمت، تر دغه زیات یې نه پر خرڅول. نو که به چا په کور کې ډېر نفر درلوده خامخا به یې هغه ټوله راوستل، ولې چې څوک حاضر نه وای و هغه ته نه ورکول کېده. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. أو ده يوسف عليه السلام رونا ده فلسطين تخب مصر تراغل أو يوسف عليه السلام تورق. يوسف عليه السلام دي وبي جندل أو دي نبي جندي. دي غاري غنم راجسي مگر ده غنم ترانيول ده مخ يوسف عليه السلام تحقيقات سوال او جواب ورسره شروع کړه. پوښتنې ځینې کوي، ویل تاسې څوک یاست؟ د کومه ځایه راغلي یاست؟ دی علیه السلام یې پیژني مګر پوښتنې ځینې کوي. او ویل تاسې جاسوسان یاست؟ هغه قسمونه اخلي، په والله موږ سم خلک یو، د غنمو د رانیولو دپاره راغلي یو. نو ده ویل پلار مو څوک دی؟ مور مو څوک ده؟ نور وروڼه لرئ؟ کټوله دغه یاست؟ څوک مو مړه شوي دي؟ دغه قسم پوښتنې ځینې کوي. یوسف علیه السلام ټول معلومات ځان ته حاصل کړه او وروڼه یې د بیرې په حال کې دي، خو پس له تحقیقاته د دوی ښه عزت وکوي، ځای یې ورکوي، ډوډۍ ورکوي. یوازې دوی نه بلکې یوسف علیه السلام و ټولو مسافرو ته تر هغو ځای او ډوډۍ ورکول چې بیرته به خپلو کورو ته تله. کم وخت چې غلا یې ورکړه پر هر نفر یې د یوه اوښ بار په قیمت ورکړي او بیا نو ورته وویل چې بل وار راځئ، هغه ورور مو چې د پلار د طرفه مو ورور دی درسره راولئ. ځکه ورونو یې ورته ویلي وه چې موږ د پلار د طرفه یو بل ورور هم لرو او یو بل ورور مو په کوچنیوالي مړ سو، چې مقصد یې یوسف علیه السلام. الله عز وجل فرمایي ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. يعني كلتي يوسف عليه السلام ده دوی ده سفر أسباب ورتيار كر. نو يا ورتوه هغا ورور چه ده پلار سخ مدوی هغا راو دي ايا تاسي نويني چه زب پايمانا پراور كوم او ده ميلما عزت هم كوم. نو ده هغه پر اوستلو کې کم تکلیف نه درته پیښیږي، یو بار غلبه زیاته یوسف. ورونو یوسف علیه السلام چې به غنم ورتلل یا پیمانه کول په وزن یا پیمانه کې زیات ورکول، چې دا د تجارو د پاره لارښوونه ده چې په ترازو کې باید زیاتوب وکړي. نو ذكر يوسف عليه السلام وويل الا ترون اني اوفي الكيل او باي وويل وانا خير المنزلين هر سوك تبور تراتله ترهوغو تبا برتا تله دا عليه السلام دا عليه السلام ملمانه بوا رودي او خواربا دا عليه السلام وركول نو ويل كبلوا مصر تراغلاس او داغ ورور من نودر سر راوستلي بانو تاسي تغنم ندركو بلکه دلتا برازی هم نه بلکل مصر تا بدرازی فا این لم تأتونی بیه فلا کیل لکم عندی ولا تقربون یعنی کمو ها غورور را نوستی نوز ما سر استاسی دا پار غلا او پیمانا نست او ما تا مرا نزده کیجی ولی تاسی درواغ جنانی هست او رشته هم جاسوسانی هست که تاسی واقعا رشته وای هست بلوار به هغه ورور در سر راولی هغه چی تاسی وای هست او دو یوسف علیه السلام دغه خبری ده جه سبب سو چه دو یوسف علیه السلام رونو و خپل پلار یعقوب علیه السلام ته د بنیامین پلیجلو که زاری که ولی چه زمر سره ولیجه او اوسی یوسف علیه السلام تویل قالو سنراود عنه اباه وانا لفاعلون جردی چې موږ به د پلار څخه د ده په غوښتنه کې کوښښ وکړو او موږ خامخا دا کار کوو او یوسف علیه السلام یو بل کار هم وکړ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون او يوسف عليه السلام وخبلوا مريانو نوكرانو تول چې د دوی هغه مال چې د غنمو درانیولو د پاره راوړی وو او د غنمو په قیمت کې ورکی په پټه برته د دوی په بارو کې کشش شاید چې دوی د خپل مال وپیژني کم وخت چې خپلو کورو ته ولاړ شاید برته راسي او زما ورور هم ورسره راول ځکه د یوسف علیه السلام سره دا فکر ورسره و چې دوی فلسطین ته ولاړ هلته به نور مال نه لري چې هغه راواخلي او بیا راسي نو خود یې دغه مال بیرته د دوی په بارو کې ورکښېښاوه ولې چې یوسف علیه السلام غوښته چې دوی مال ولري او بیا راسي فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون كم وقت چه دوی برتخ پل پلار تراغله ده مخطر دي چه بارون خلاص کی ويل ايز مش پلاره كبنیامین را سر اولار نسی ده بلوار ده پارا مشتغنم نرا کول کیش پا اینده که ده مصر پاچا مشتهید خوارن نرا کولی بیل دې څخه چې زموږ ورور بنیامین زموږ سره ولیږي فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون نو ولیږه زموږ سره زموږ ورور چې پیمانه د اوښ بار واخلو هم به د ده حصه کی او هم زموږ حصه او موږ خامخا د لره ساتونکي یو ساتو یې هیڅ تکلیف به نسي ورپېښ يعقوب عليه الصلاة والسلام ورتويل ها قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل والآية أمنان كم تاسي پر بنيامين لك تاسي چمي ده پرور ده مخ أمنان كري واس يوسف عليه السلام پلاستر كي هغمو رك أو زائع كي وستي هم پلاستر كم زامونو ازاري ورتكوليه خو یعقوب علیه السلام ټینګ دی وای یا زه پر بیرېږم په یوسف مو څه وکړه چې اوس دغه بل هم راڅخه بیا یاست زامن یې نا امیده سوه چې نه راسره کوي ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیهم کم وخت چې خپل بارونه خلاص کړه هغه مال چې دوی د غنمو د رانیولو د پاره ورسره وړی وو هغه پیدا کی چې بیرته ودوی ته ورکول سوی وو قالو یا ابانا ما نبغي ول اي پلاره موږ تر دغه زیات څه غواړو؟ هذه بضاعتنا ردت الينا، دا هغه زموږ مال دی چې بیرته موږ ته رارد کړه سوی دی، دغه دی هغه زموږ سرمایه هم بیرته موږ ته راکړې ده. ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير، نو موږ بیا ځو خپلې کورنۍ ته به خواړه راوړو او د ورور حفاظت به کوو او د ده په ملګرتیا مو یو بل د اوښ بار هم زیاتېږي. نو پرېږده چې ولاړ شو، مال هم دغه دی راسره دی، غنم به راوړو. دلته یعقوب علیه السلام په فکر کې شو چې دا څه پېښه شوه او دا څنګه پېښه ده. په دې کار کې یو غیر عادي شی موجود دی، دا چې د مصر پاچا د دوی سره داسې معامله کوي دا عادي خبره نه ده. او بیا یعقوب علیه السلام ته الهام وشو چې بنیامین د دوی سره ولېږه. نو یعقوب علیه السلام وخپلو زامنو ته وویل، قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به. ویل بنیامین تر هغو پورې ستاسې سره نه لېږم تر څو چې ټینګه وعده رانه کړئ چې خامخا به بیرته ماته راولئ، قسمونه به یادوي چې بیرته یې راولو. الا ان یحاط بکم، بې له دې څخه چې تاسې مغلوبه یا مړه سئ، یعنی که د الله عز وجل په تقدیر داسې حادثه در پېښه سي چې په هغه کې تاسې ټوله عاجزه سئ او د خلاصون لار نه وي پاته، هغه بله خبره ده، مگر تر خپل وس او طاقت پورې به کوشش کوي چې بیرته راولي. فلما آتوه موثقهم، کم وخت چې زامنو خپل پلار ته ټینګه وعده ورکړه، قسمونه یې یاد کړه چې هو بیرته راولو او د ده حفاظت کوو او د یعقوب علیه السلام اطمینان حاصل سو، نو ویل قال الله على ما نقول وكيل. یعقوب علیه السلام وویل پر هغه څه چې موږ یې وایو الله عز وجل وکیل او شاهد دی. اوس نو چې یعقوب علیه السلام خپل زامن رخصتوي د خدای په امانی ورسره کوي، نو یې دا نصیحت ورته وکړ، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. یعقوب علیه السلام د شفقت ورته وویل ای زما زامنو، تاسی مصر ته پر یو دروازه ټول یو ځای مور نه نوځي، بلکې پر مختلفو دروازو دوه دوه یا درې درې نه پره ور نه نوځي. یعقوب علیه السلام دا ولی ورته وویل؟ ځکه یوولس نفره ځوانان د شایسته صحي او قوي بدن و خاوندان وو. یعقوب علیه السلام د خلقو د حسد څخه پر دوی وبېرېدی چې نظر نسي، او نظر هم حق دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي العين تنزل القبر، یعنی د حسد او نظر په سبب شاید انسان مړ سي. نو یعقوب علیه السلام د نظر څخه پر دوی وبېرېدی چې نظر نسي، او ویل شار ته د یوې دروازې څخه مه ورننوځئ، بلکې د مختلفو او جلا دروازو څخه ورننوځئ. او د هغه نصیحت سره یو ځای دا هم ورته وویل وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. أو لسم دبعك ولا استاسي سخ قضاء دا الله هيت شيء هيتوك دا قضاء أو قدر بيسالي نسكر سوالي كيو شيء درت مقرر وي هغد رسيج دا کار پیدا نسی درسولای. په ټول کائناتو کې یوازې د الله جل جلاله حکم چلیږي. ان الحکم الا لله عليه توکلت وعليه فليتوکل المتوکلون. نست حکم مگر خاص الله لره، او پر دغه الله جل جلاله ما توکل کړی دی، او هم یوازې پر دغه الله چې توکل کوي توکل کوونکی. هو انسان ته دا لازمه ده چې د خپلې ساتنې د پاره تدبیر وکړي، مگر اعتماد او توکل به یوازې پر الله جل جلاله وي. اوس نو ورونه رهیس وه او مصر ته ورسېدل. و مصر ته د داخلي دو په وخت کې سره متفرق او جلاس. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها. كم وخت دوی پر هغه طریقه مصر ته ننوتل کم چې دوی ته پلار امر کړی وو چې ول پر جلا جلا دروازو ننوځي، نو دغه جلا جلا ننوتل چې د دوی څخه دی یو شی هم د الله عز وجل د قضا څخه وګرځوي، مګر دا د یعقوب علی السلام د زړه یو حاجت یو خواهش وو چې دوی پوره کړي. یعنی که یو انسان ته کم مصیبت او تکلیف مقدر سوی او لیکل سوی وي، دغه احتیاط کومه فایده نه رسوي، هغه مقدر ورته پیښیږي، مګر دا د یعقوب علیه السلام د زړه یو خواهش وو چې دوی پوره کړي. تاسو ورته وګورئ، هو د یعقوب علیه السلام و زامنو ته د نظر څخه کم ضرر نه زور پېښ، مګر بنیامین د غلا په تهمت ځینې وګرځول سو، ځکه دا ورته مقدره سوې وه. خیر، اوس نو د یوسف علیه السلام وروڼه مصر ته ورسېده او یوسف علیه السلام ته ورغله. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل چې یوسف علیه السلام د میلمنو عزت کاوه، تر هغو به یې د استوګنې ځای او خواړه ورکول چې دا مسافر به بیرته خپلو کورو ته رهي کېدل. اوس چې وروڼه راغله، یوسف علیه السلام څه وکړه؟ هرو دوو نفرو ته جلا جلا کوټه یا خونه ورکړه. یو نفر یوازې پاتې سو، ولې خو دوی یوولس نفر وو، چې دا یو نفر بنیامین وو. یوسف علیه السلام ویل دا دې زما سره. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. يعني كم وقت دوی يوسف عليه السلام تورغله، يوسف عليه السلام هغه خپل سکاورور بنیامین خپل ځان ته ورنږدې جلاک، اول زستا ورور یوسف یم، په هغه کارو چې دا ورونو زما او ستا سره کول په هغو مخه پکېږه. اوس نو چې هغه نور رونه خو خپل کوټو ته ولاړه او بنیامین یوازې د یوسف علیه السلام سره پاتې سو، نو یوسف علیه السلام په غیږ کې ونیوی، په غاړه کې لاسونه ور واچول او ویل زه دې ورور یم، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ځکه هغه نور ورونو بنیامین هم ازاراوه، تکلیف یې ورکاوه. یوسف علیه السلام ویل دا کارونه پروا نه لري، ضرر نه درسوي. اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې زموږ ټول تکالیف او غمونه ورک او لرې سي. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه في رحل اخيه. کم وخت چې ودوی ته د سفر سامان ور برابر کړ و هر یو ته د یو اوښ بار غله ورکړه، هغه د پیمانه کولو لوښی یا کټوره یې د خپل ورور بنیامین په بار کې کښېښه. دا کټوری هغه لوښی وو چې د مخه پاچا اوبه پکښې څښلې او اوس د غلې د پیمانه کولو دپاره استعمالېدی، او دغه کټوری په جواهرو ښایسته سوی وو، نو قیمت به هغه لوښی وو. دا یې د بنیامین په بار کې کښېښاوه او قافله رهي سوه. قافله یو څه تر ښار ووته. ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. کم وخت چې قافله یو څه ولاړه، دلته خلقو ته دا معلومه سوه چې کټوری ورک دی، او شک یې هم پر دغه قافله راغلی، ځکه چې څرنګه چې قافله لرې سوې وه د شا د خوا پیره دارانو پسې نارې کړه، ای کاروانیانو، ای د قافلې خلقو، ودرېږئ، تاسې غله یاست. د یوسف علیه السلام ورونو مخ پر راواړوه، د جارچي و طرف ته متوجه سوه او ویل څه شی مو ورک سوی دی؟ ګورې دا یې ونه ویل چې څه شی مو غلا کړی دی او نه په غلا اعتراف وکړ، او د رښتیا هم دوی په شي نه و خبر. قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون. مخ یې پر راواړوه، ویل څه شی مو ورک سوی دی چې په هغه پسې ګرځئ او خامخا موږ غله بولئ؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. پیرداران وویل د پاچا پیمانه را خوره کده، پاغه پسی گرزو او هر چا که راوڑه ده یو اوشبار غله ورکو او ویلزه زامینیم چه پیدا کون که تبه دغه یو بار غله انعام ورکو قالو تاللهی لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين دي يوسف عليه السلام رونوول فولا خام خاتاس پوهيجي چ موږ د دې د پاره نوی راغلی چې د مصر په مزکه کې فساد وکړو او هیڅ کله دغه کټوري غله نه یو قالو فما جزاؤه ان كنتم كاذبين نو دغه پیردارانو یا نوکرانو وویل ښه که چیرې تاسې درواغجنان را ووتله یعنی شی مو ستاسې سره پیدا کړي نو د هغه غله جزا به څه شي وي قالو جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين ده يوسف عليه السلام رونو وویل جزایه ده هر چا په بار کې چې دغه کټوري پیدا سو نو دی په جزا کې اخستل کیږي یعنی دغه غل د مال د خاوند مرایه کیږي چې دا د ابراهیم علیه السلام او تر هغه وروسته د یعقوب علیه السلام د شریعت حکم و چې وغلته داسې سزا ورکول کېده چې غل به ونیول سو د مال د خاوند مرایه وو اوس د یوسف علیه السلام د ورونو چیرې وزړه ته لوېدل چې د غلا مال دې زموږ سره پیدا سي ځکه دوی متیقن وه چې موږ غله نه یو نو یې فورا د هغه خپل شریعت حکم بیان کړ مگر د مصر قانون بیا داسې نه و د مصر په قانون کې غلو ته وهل او عذاب ورکول کېدی او د غلا سوی مال دوه چنده قیمت ځینې اخیستل کېدی مگر مرایې نه ګرځول کېدی نو یوسف علیه السلام غوښته چې پر رور یې د یعقوب علیه السلام په شریعت حکم وسي ځکه د ده مقصد دا و چې خپل ورور ځینې واخلي او پر رور یې د وهلو تکلیف او عذاب هم تیر نسی اوس یې د یعقوب علیه السلام د زامنو په بارو کې تلاشي شروع کړه فبدا باوعیتهم قبل وعاء اخیه نو یوسف علیه السلام یا د هغه نوکر اول د دانورو ورونو د بارو په تلاشي شروع وکړه د هغو په بارو کې کټوری نه کې پیدا او په آخر کې د بنیامین د باره څخه راویستی ثم استخرجها من وعاء اخيه كذلك كدنا ليوسف الله عز وجل فرمای دغ موج ويوسف عليه السلام ته دغ قسم تدبر وروشوي ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله نو يوسف عليه السلام تخبل ورور دي د مصر د پاچا په دین د دوی څخه واخلي مگر الله عز وجل چې اراده وکړه نو یې دغه تدبر ور وشوي دا نقشه د الله عز وجل د طرفه و یوسف علیه السلام تور وشول سو که د پاچا پر شریعت حکم سوی وای نو یوسف علیه السلام خپل ورور بنیامین نسوای ځینې اخیستلی اوس چې غلا ثابته سوه او بنیامین یې ځینې راوګرځاوه نو د یوسف علیه السلام ورونو وویل قالو یسرق فقد سرق اخ له من قبل والكدغه بنيامين غلا وکړه نو دا عجبه نه ده ولی چې د دې یو سکه ورور یعنی یوسف هغه هم په خوا له غلا کړی و یعنی دا غلا د دوی عادت دی سبحان الله اوس د یوسف علی السلام ورونه په عوض د دې چې د بنیامین د براءت دلایل وای چې دا به بل چا ایشی وي د نه دی غلا کړی مگر یا د عناد او حسد په خاطر یې دا غلا پر د پخه کړه ویل هو د ده هغه بل ورور یوسف هم غل و او غلا یې کړې وه اوس نو یوسف علیه السلام په کوچنیوالي څه شي غلا کړې وه د یوسف علیه السلام د مور د طرفه نیکه یعنی د مور پلار یې کافر و او هغه یو بت درلود چې د هغه عبادت یې کاوه یوسف علیه السلام هغه بت غلا کوي او ماتک اوس یې ورونه هغه غلا یادوي مګر دا یې ونه ویل چې هغه شکر او د الله عز وجل په لار کې غلا وه خو پر یوسف علیه السلام یې د غلا تهمت ووایه. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. يوسف عليه السلام ته دا د دوی په خبره قهر ورت او هغه په خپل زړه کې پټ ودی ته په چنه کې ښکارا او پټ د خپل ځان سره وویل چې تاسې شر او تاسې بد خلق یا خپل ورور مو د پلار غلا کی او د مرئی په نامو مو خرڅ کی او الله په هغه خبره ښه عالم دی چې تاسې د یوسف په حق کې بیانوي. کم وخت چې یوسف علیه السلام خپل ورور بنیامین د پیرهدارانو په لاس ورکړي چې دی بوز نو ورونه په زاروی سو قالو یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه إنا نراك من المحسنين. ديوال إيه عزيزا دي يوسفنجري دا دير عمر بلار دا شتر يوسف ورستا دي دير برغران أو دا زرطة سلاية پا دا سرکيش داكا مش بلار تا ورسو أو دي نوي راسرا دير سخت سدما بور ورسيش نو تز مرسخ يونا پر دا دا پرزاي واخلا دا بستا دير مهربانيوي او بشک مجوینو چې ته د محسنینو څخه همیشه د ټولو خلکو سره احسانونه کوي او خاصتا مر سره دی هم احسان کړی نو دغه خواهش او امید مو هم قبول کړ دی را پرېږده زمر څخه یو نفر واخله. مگر یوسف علیه السلام په جواب کې سورت وویل قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. يوسف عليه السلام وقال معاذ الله فالله عز وجل سر پناغوارم چيو بي گناه سري ونسم هغا توق بأخلم چي مجد ده هغا سر خبل سامان پيداكي كچيري ده هغا پرزاي بل توق ونسم دلت بنو مجد ظالمانو سخيو. ده يعقوب عليه السلام زامنو دير كوشش وقي ترسونا اميد اسوا. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. نو كلا چه دينا اميد اسوا چه يوسف عليه السلام ده بنيامين ده خلاسيدو ده پارز مجداري او غشتنا نمني ده بانج ووطن هل تسره وزاي اسوا پوچ خبري او مشوره سرکن. ورونو ده قرآن مجد تر اعجاز پوري یو صحرائی عرب چې دغه آیات شریف واورېدی فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا ویل والله بشر داسې خبره نسی کولی. دا ټوله معنا په دوو کلمو کې استیأسوا وخلصوا نجیا. مگر دا د قرآن مجید اعجاز دی. په دې اعجاز هغه څوک پوهیږي چې د عربي ژبې استاد او پروفیسر وي. څونه لفظ او څونه معنا. خیر قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. نوكلت دي دا يوسف عليه السلام تخي دغ جواب وابري دي أو ما يوسف هل تسر قوش اسوى أو بخبل ما بينك مشورة سر وكر دا ديرو رونو نظر داو چ مجبرو يو نو ببير تخبل وطن تولارتو. مگر هغه د دوی په منځ کې چې مشر وو د عمر یا عقل یا نور خویو په خاطر لوی او مشر وو هغه وویل آیا تاسی نیس خبر نه پوهیږئ چې ستاسی پلار د بنیامین د بیرته بیولو په متعلق ستاسی څخه سخت وعده او عهد اخیستی دی؟ اوس به په کومو سترګو د خپل پلار سره مخامخ کیږو او و هغه ته به څه جواب وایو؟ او یو تقصیر خو په خوالا زموږ څخه د یوسف علیه السلام په باره کې پیښ شوی دی چې تر اوسه د هغه اثر موجود دی. او که اوس بنیامین دلته پرېږدو او موږ ټوله ولاړ سو دا نو ډېره بېغیرتي او بې همتي ده. فلن ابرح الارض حتى یأذن لی ابی او یحکم الله لی وهو خیر الحاکمین. زه خو هیڅکله د مصر څخه نه ځم مصر نه پرېږدم تر هغو چې پلار مې اجازه را نکړي چې وای راست او یا الله عز وجل د مصر څخه د وتلو امر راته وکړي. یا می ورور را خلاص کی ویل کیږي چې دا هغه يهودا ورو هغه ویل زه خو هیڅ کله د مصر څخه هیڅ چیرې نه ځم تر څو چې پلار می اجازه نه وی راته کړي او یا به په دغه وخت کې د الله عز وجل د طرفه بل فیصله وسی مثلا زمام د مرګ وخت براس مړ بس یا به په یو تدبیر سره بنیامین ته نجات ورکم ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين يعني تاسي بر تخفل فلاته ورسي او ارتوا چه ايز مش بلاره چه واقع خو دغسي پیش اسوا چه ستازو اغلاوك او مش هز ده دغسي كار توقع ندر لوده چه داسي دي پیش اسوا او مش پا غيب پوتو كارو نو خبر كتز مش خبره نمانيه كتز مش خبره نمانيه نو تسوك واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون كتز مش خبره نمانيه نو ده هغه کلی ده خلقو څخه پوښتنه وکه په هغه ځای کې چې دا واقعات پیښ شو ده هغو خلقو څخه معلومات وکه او ده هغه قافلې څخه پوښتنه وکه کوم چې موږ د هغې سره دلته راغلو او خامخا موږ په دغه خپل قول کې صادقان یو خلاف نه وایو ورونو تاسو دې فرق ته د خبرو وګورئ په هغه اول وار کې چې ویل یوسف علیه السلام شربوش وخوړي څه وویل دا ورونو وما انت بمؤمن لطفا تا واړه